bukti. Senajan ngayu lintang bakalan tak lakoni, nanging kape kuwi wis tok gawe musto. Nanti ati iki loro tambah citra to sio sio. Janjimu wis ra guna, lambe ana ning jiwa. Aku ki kurang apa nanti kape kodono. Hati aku tresno tekan mati, nanging piye male loro ati lan kebati-bati. Lunga uga jiwa bukan cepet mari, piwales rasa tresno dibales karo Gusti. Gendera putih cilik kali kesepsi, saksine loro ati mergo aku tok larani. Tresnaku sing tak jogo ra bakal ilang nganti aku. Wes cukup loro wati, muko nang cepet lali, ojo nganti tak gowo.